tebe dok ljubi on u drugu gleda, ti topiš se pred njim kao santa leda. Dok tebe ljubi u drugu gleda, topiš se pred njim kao santa leda. Pod prstima. Zašto ti, zašto ti, ogloči tate? Zašto te, zašto te, majka rodi? Zašto mu, zašto mu daješ da te gazi? A gaziš ono ko te pazi. Zašto ti, zašto ti, ogloči tate? Zašto te, zašto te, majka rodi? Zašto mu, zašto mu daješ da te gazi? A gaziš ono se s drugom budi, dok se njemu na...